Pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 kwietnia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Polsce poprawia się sytuacja epidemiczna. Od poniedziałku będą znowu działać żłobki i przedszkola. Prezydenci Polski i Litwy wezwali Rosję do wycofania wojsk z nadgranicy z Ukrainą. Maleje liczba zakażeń, jak i pacjentów chorych na COVID w szpitalach. Poprzedniej doby stwierdzono w Polsce ponad 17 800 nowych przypadków zakażenia i 595 śmiertelnych ofiar choroby. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że trzecia fala pandemii słabnie, między innymi dzięki szczepieniom. Trzecia fala wprawdzie słabnie, ale cały czas musimy zachować ogromną czujność. Od dziś na szczepienie przeciw COVID-19 mogą zapisać się osoby urodzone w roku 1967. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. Prosimy o to, żeby wykorzystywać tę możliwość i żeby wszyscy, którzy mogą, zapisywali się. Do 17 maja rząd planuje otwierać rejestrację kolejnych młodszych roczników. Być może przed zakładanym dniem 17 maja będziemy mogli uwolnić pozostałe roczniki. Dotychczas przeprowadzono w Polsce prawie 8,5 miliona szczepień przeciw COVID-19, a co najmniej jedną dawką zaszczepiono ponad 6 milionów 200 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Powrót dzieci do szkół zależy od kolejnych danych epidemicznych, powiedział wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Od poniedziałku będą znowu działać żłobki i przedszkola. Uczniowie na razie mają zajęcia zdalne co najmniej do 25 kwietnia. Jest też plan wprowadzenia zajęć dodatkowych, mówi Dariusz Piątkowski. Przygotowaliśmy projekt ustawy, która prawie 200 dodatkowych milionów złotych w rezerwie subwencji oświatowej, które mają być przeznaczone na zajęcia wspomagające. Te zajęcia będą mogły jednak być organizowane dopiero wtedy, kiedy dzieci wrócą do nauczania stacjonarnego. Mamy nadzieję, że w kolejnych tygodniach będzie możliwy powrót także tych dzieci z klas 1-3, a potem stopniowo także kolejnych roczników. Dla każdej klasy przewidziano 10 godzin zajęć dodatkowych. Trzej wydaleni z Polski rosyjscy dyplomaci mieli kontakt ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej i ich pobyt w naszym kraju wiązał się z realnym zagrożeniem polskich interesów, poinformował rzecznik koordynatora służb specjalnych. Stanisław Żaryn zaznaczył, że Polska podjęła tę decyzję na podstawie materiału Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nasz kraj solidaryzuje się z podobnymi decyzjami podjętymi przez Stany Zjednoczone. Zarówno decyzja władz amerykańskich, jak i decyzja władz polskich to jasny sygnał, że te dwa kraje nie widzą możliwości pobłażliwej postawy wobec Rosji. Rosja jest krajem, które podejmuje agresywne względem Zachodu działania na wielu różnych szczeblach. Warszawa i Waszyngton wysłały jasny sygnał, że dla nich ta działalność Kremla jest nieakceptowalna. Stany Zjednoczone uznały za persona non grata 10 przedstawicieli Rosji. Dowodem były m.in. ingerencje w amerykańskie wybory, ataki hakerskie oraz agresja wobec Ukrainy. Prezydenci Polski i Litwy wezwali Rosję do wycofania wojsk z nadgranicy z Ukrainą. Andrzej Duda i Gitanas Nausieda rozmawiali na ten temat telefonicznie. Prezydenci poruszyli kwestię koordynacji działań na forum unijnym i państw należących do NATO w celu odstraszenia Rosji przed eskalacją konfliktu. Wzywamy Rosję do natychmiastowego wycofania sił zbrojnych z granicy ukraińsko-rosyjskiej, do realizacji porozumień mińskich i współpracy z Ukrainą w myśl prawa międzynarodowego i wzajemnego poszanowania, powiedział Gitanas Nausieda. Prezydenci rozmawiali też o zacieśnieniu stosunków ze Stanami Zjednoczonymi pod przywództwem Joe Bidena. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Rosja wydała komunikat prasowy o restrykcjach dyplomatycznych wobec Polski i Stanów Zjednoczonych, jednak do tej pory oficjalnie nie powiadomiła obu krajów. Rosyjskie MSZ ogłosiło zamiar wydalania 5 polskich dyplomatów i 10 amerykańskich. Rozmowy dotyczące przyszłości górnictwa i Górnego Śląska zostaną wznowione we wtorek. Chodzi o umowę społeczną między związkowcami a przedstawicielami rządu. Wczorajsze negocjacje przerwano na prośbę strony rządowej. Trwały 6 godzin, znajdują się już w końcowej fazie. Dokument już niemal w całości jest gotowy i uzgodniony. Jak informowała Śląsko-Dąbrowska Solidarność, rozbieżności dotyczyły wynagrodzeń oraz jednego z elementów notyfikacji umowy. Jeśli podczas najbliższych rozmów uda się wynegocjować wszystkie punkty umowy, to jej tekst zostanie zaprezentowany przedstawicielom poszczególnych central związkowych. Jeśli centrale zaakceptują treść umowy, będzie mogła ona zostać podpisana i przekazana do notyfikacji w Komisji Europejskiej. Bez jej zgody umowa nie będzie mogła wejść w życie. Mówiła Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. To był serwis Trójki. Pora na sport, Dariusz Urbanowicz. Zastal Zielona Góra zagra w finale Ekstraklasy koszykarzy. W piątek zielonogórzanie pokonali Śląsk Wrocław 80-75. Do awansu potrzebowali 3 meczów. Wszystkie zaś wygrali po stabilnej grze i umiejętnym utrzymywaniu prowadzenia w końcówce. Dawid Brambli cieszył się tak ze zwycięstwa. Jeszcze nic nie wygraliśmy, ale mamy finał, to najważniejsze. Teraz musimy się skupić jeszcze na mecz VTB. Będziemy jechać do Astany, no i potem szykujemy się na finał. Ale trzeba się cieszyć, jesteśmy w finale. Było naprawdę ciężko. Śląsk przez 3 mecze naprawdę walczyli chłopaki. Naprawdę nie było łatwo i życzę im jak najlepiej. I my się po prostu cieszymy, że jesteśmy w finale. Śląskowi pozostaje walka o brąz. Mateusz Szlachetka o półfinałowej porażce. Gratuluję drużynie przeciwnej za awans do finałów, bo to wielki jest wyczyn. Walczyliśmy do końca, chcieliśmy pokazać, że nie jesteśmy drużyną, która może przegrać 3-0. Nie udało się, przegraliśmy zbiórki, wszyscy walczyliśmy. Teraz musimy się pozbierać, głowa do góry, bo jest teraz mecz o 3. miejsce, o brązowy medal. Zastal czeka teraz na wyłonienie zwycięzcy drugiego półfinału z pary Legia Warszawa, Stal Ostrów Wielkopolski. Tam Stal prowadzi 2-0. Trzecia konfrontacja dziś o 17:55. Ruszyła 25. kolejka Ekstraklasy. Pogoń Szczecin wygrała w Bielsku Białej z Podbeskidziem 2-0. Do przerwy portowcy prowadzili po bramce Kozłowskiego. Warto wspomnieć, że ów Kozłowski to rocznik 2003 i ma już za sobą debiut w pierwszej reprezentacji Polski. Na 2-0 z karnego podwyższył Kowalczyk. W drugim hicie piątkowego wieczoru Górnik Zabrze zremisował z Piastem Gliwice 1-1. Bramki zdobyli Manech i Piasecki. Dziś 3 konfrontacje w najlepszej lidze świata. O 15 zagrają Lechia z Piastem, o 17:30 Raków z Lechem i na koniec dnia Wisła Płock podejmie Wartę. Ten mecz o 20. Polskie szczypiorniski zremisowały z Austriaczkami w pierwszym barażu do Mistrzostw Świata. Do przerwy był remis 13-13, a skończyło się po 29. Najwięcej bramek dla Polski zdobyła Natalia Nosek. Rewanż w najbliższy wtorek już na polskiej ziemi. Do wyjazdu na czempionat wystarczy wygrać. Kinga Achruk. Myślę, że była świetna walka w obronie. To jest pokazałyśmy właśnie tak, jak powinniśmy grać przez cały mecz, bo bardzo fajnie to wyglądało i myślę, że Austriaczki miały już pod koniec dużo większy problem niż na początku. Około 30 osób stanęło wczoraj na Annapurnie, to mierzący 8091 metrów, 10. szczyt świata. W gronie tym znalazło się 2 Polaków, Waldemar Kowalewski i Jarosław Zdanowicz. Czekamy na bezpieczny powrót do bazy. Za godzinę w sporcie dowiemy się, w co inwestuje emeryt NBA Dwayne Wade. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. A przyda się, ponieważ nadal pochmurno i deszczowo, w centrum i na Suwalszczyźnie możliwe burze, w górach opady śniegu. Ale jak zapowiada Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii, będzie trochę cieplej. Od około 5 stopni na południu do 15 aż na Podlasiu, przy czym w tych miejscowościach podgórskich będzie nadal około 0 do 1 stopni Celsjusza. Natomiast no, już te województwa południowe, ale niżej, będą właśnie trochę cieplejsze, około 5-6-7 stopni. Wiatr gdzieniegdzie nad morzem i w czasie burz porywisty do 55 km na godzinę. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Szukasz zwinnego miejskiego SUV-a? Odkryj zachwycające właściwości jezdne Seata Arona. Teraz miejski SUV Seat Arona dostępny w promocyjnym leasingu od 699 zł netto miesięcznie bez wpłaty własnej. Szeroki wybór aut na seat.pl. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć obierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie.

Oscarów przed nami, a jak idą przygotowania, jak będzie wyglądać tegoroczna ceremonia, już za kilka chwil w tej sprawie połączymy się z Janem Pachlowskim, który opowie o szczegółach. Już za tydzień z małym haczykiem. W przyszłą niedzielę poznamy zdobywców Oscarów. Jak wyglądają ostatnie przygotowania do ceremonii i kiedy zakończy się głosowanie w 23 kategoriach Oscarowych? Jaka to może być ceremonia w tych wyjątkowych pandemicznych czasach? Jan Pachlowski jest w Stanach Zjednoczonych. Janku, dzień dobry. Dzień dobry. Czego się dowiedziałeś od tegorocznej gali? To jest ciekawa sprawa, bo zawsze teoretycznie wiemy bardzo dużo przed Oscarami, że będzie czerwony dywan, zastanawiamy się nad kreacjami aktorów i twórców filmowych i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę w tym roku nikt do końca nie wie, jak wyglądają te ostatnie przygotowania do Oscarów. Jest dużo takiej improwizacji, a producenci jak do tej pory oznajmili tylko tak naprawdę garść szczegółów. Wiemy, że gala odbędzie się w kilku miejscach. miejscach. Tradycyjnie w Teatrze Dolby w Hollywood, to jest to miejsce znane, gdzie zwykle się odbywa, ale co ciekawe, również na stacji kolejowej Union Station w Los Angeles i ruch kolejowy podczas tej ceremonii, co ciekawe, nie będzie wstrzymany. Także wszystko będzie się odbywać równolegle w Londynie i Paryżu. Jak to będzie w praktyce wyglądać? Tego do końca jeszcze na właśnie tydzień z małym haczykiem przed Oscarami nie wie nikt, ale opowiadamy Państwu o tych ostatnich przygotowaniach i o tym, co wiemy. Samo głosowanie na właśnie filmy i przeróżne właśnie te rzeczy związane z Oscarami w tej chwili jest w końcowych fazach. 9362 członków Amerykańskiej Akademii Filmowej głosuje internetowo w 23 kategoriach oscarowych. Operując czasem polskim, to głosowanie zakończy się w nocy, z wtorku na środę czasu polskiego. Mówi znawca sztuki filmowej, wykładowca właśnie tej dziedziny na prestiżowym chicagowskim Uniwersytecie Loyola, Zbigniew Banaś. Posłuchajmy. Ilość członków Akademii rzeczywiście zwiększyła się w ciągu ostatnich paru lat znacząco, o ponad 2000 członków. I jest to rzeczywiście grupa bardziej zróżnicowana, jeżeli chodzi o rasę, płeć, jak również kraje, z których te osoby pochodzą. Na ile to będzie miało przełożenie w głosowaniu, to dopiero zobaczymy. Przypomnę, że Oscary mają swoją specyfikę głosowania, to znaczy na nominacje głosują tylko i wyłącznie przedstawiciele danych grup w Akademii Filmowej, czyli reżyserzy na reżyserów, kompozytorzy na kompozytorów i tak dalej. I dopiero kiedy nominacje są ogłoszone, to wtedy cała Akademia głosuje, wybierając laureatów. I często te głosy, które oddawane są przez specjalistów w pierwszej fazie głosowania, nie do końca pokrywają się z głosami w drugiej fazie, no a zatem wiem, czy rzeczywiście to przełożenie międzynarodowe w tym roku będzie równie widoczne. Oscary to też muzyczne występy na żywo i w tym roku 4 z 5 nominowanych utworów do najlepsza piosenka z filmu właśnie w tej kategorii zostało nagranych na dachu Akademii Muzeum. Muzeum zresztą jeszcze nie otwartego, to ma się stać za kilka miesięcy. A piąta piosenka z filmu Eurovision jest już też nagrana, ale nagrana była na Islandii, bo tam rozgrywa się akcja tego filmu. Organizatorzy zarzekają się, że nie będzie szalenie popularnego w czasach pandemii Zoomu. Ciekawe, czy to się uda. Ci, którzy nie będą mogli pojawić się w miejscu, gdzie uroczystość się będzie odbywać, czyli jeszcze raz podkreślamy Dolby Theatre Hollywood, Union Station, czyli stacja kolejowa w Los Angeles, Paryż i Londyn. No to te statuetki będą przesyłane pocztą. Czym bliżej tej imprezy, to organizacji powinniśmy widzieć więcej, a pewnie takich też niespodzianek doczekamy się podczas tej samej, podczas już samej ceremonii. Obiecuję Państwu, że każdego dnia będę dokładnie sprawdzał, notował i jak będziemy znali coraz więcej szczegółów, to opowiem Państwu o tym wszystkim już w tym gorącym okresie za tydzień, już przed samym rozdaniem Oscarów, a na razie musimy się zadowolić właśnie tymi wiadomościami, które na tą chwilę wiemy. Nie za dużo, ale zawsze coś. Mam nadzieję, że za tydzień w sobotę już będzie dużo więcej informacji podanych do publicznej wiadomości. W Polsce rozpoczyna się dzień, a na Florydzie już dawno zaszło słońce, zatem spokojnej nocy, Janie. Dziękuję. Jan Wachlowski, pozdrawiam, do usłyszenia. Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Subtelne budzenie i to był ten moment Cortez przed chwilą. Dziś przelotny deszcz spodziewany jest na północy i centrum. W górach śnieg lub deszcz ze śniegiem na północnym wschodzie oraz miejscami w centrum lokalnie możliwe. Także burze na termometrach od 5 stopni na Podhalu, 8 stopni w Kielcach i we Wrocławiu do 15 w Olsztynie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Trójka. Program trzeci. Za co panie doceniają swoich mężów? Dzisiaj o to państwa pytamy. 22 i 7 trójek. Pan Stefan napisał: kiedyś doznałem pochwały, ale było to tak dawno, że nie pamiętam. Szanowne panie, telefony w dłoń i proszę się dzielić. Push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lick your heart and taste your hell. Cause with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's shed, it's a lonely view. outspoken with a broken jaw. Step outside, but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl. And with the dust to share this lonely view. And with the dust to share this. Skoro do pochwał w dniu doceniania męża, to może panowie, za co ostatnio zostaliście docenieni? Nasz telefon do państwa dyspozycji. Zapraszamy na weekend w Trójce. 28 minut pozostało do 8. And we're down, we go, go. Thomas, we all. To Trójka, 24 minuty pozostały do godziny 8. Medal dla każdego. Gość Henryka Sytnera, przewodnik turystyczny Andrzej Gordon, zaprasza nas dzisiaj do zwiedzania Trzebiatowa. Co Trzebiatów ma wspólnego z kaszą i ze słoniem? Nawet brzydka pogoda nie zatrzyma go w domu. Mój gość, Andrzej Gordon, członek honorowy PTTK, to turysta z prawdziwego zdarzenia. Naprawdę nigdy się nie zdarza, że nie chce ci się ruszać w plener? No pewnie czasami mi się nie chce, ale generalnie mi się chce. Jest tyle ciekawych miejsc w Polsce, które warto zobaczyć. Ja bym chciał zachęcić, żeby udać się do Trzebiatowa. Piękne, niesamowite miasto. Miasto, które już w IX wieku było warownym grodem, ale położone 8 kilometrów od wybrzeża Bałtyku, niegdyś miasto hanzatyckie, w swoim herbie ma gryfa, ale tak naprawdę wyznacznikiem jest słoń. Otóż w jednej z kamienic na rynku odkryto graffiti słonia z XVII wieku. Tam wędrował, jest szlak słonia. Miasto było obmurowane. Jest wieża kaszana. Dlaczego kaszana? Bo kiedyś tam po prostu jeden z wartowników gościł dziewczynę, która mu przyniosła gorącą kaszę, a w tym czasie konkurencyjni mieszkańcy Gryfic pobliskich udawali się, żeby zagarnąć miasto i wtedy jakoś to się złożyło, że albo ona mu to źle podała, tą kaszę, kasza się wylała. Wylała się także na tych podchodzących. Oni krzyknęli i tak legenda mówi, że kasza ostrzegła Trzebiatów. Pójść dalej, zobaczyć na wspaniałą wieżę kościoła z XIV wieku. Wieża 72-metrowa. Ta wieża pełniła w pewnym momencie funkcję swoistej latarni morskiej, bo Trzebiatów był także portem. Warto też wiedzieć, żeby zadumać się na chwilę nad kaplicą Świętego Ducha, XIII-wieczną. To tam właśnie zdecydowali książęta pomorscy o tym, że przechodzą na wiarę luterańską. A współcześnie to warto popatrzeć na dwie rzeczy. Na fontannę, która jest w środku miasta i przypomina o 700-leciu miasta i wiedzieć, że osadnikami tam byli żołnierze 1. Warszawskiej Brygady Kawalerii. gonna burn out in time. Trójka. Program trzeci. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their loose to keep it tight. Everybody's dancing in the moonlight. Źle. 14 minut pozostało do godziny 8. Wybaczą Państwo, pora taka, a nie inna, więc czasami redaktor musi się skupić. Proszę Państwa, na platformie internetowej kin studyjnych wciąż pojawiają się nowe, interesujące tytuły. Fajny film. Od tego weekendu możemy oglądać kolejne filmy zebrane w cyklu zatytułowanym Filmowe Zachwyty. O nich właśnie z filmoznawczynią Aleksandrą Ziółkowską rozmawia Ryszard Jaźwiński. Tym razem filmowy pakiet ma bardzo zachęcający tytuł, no bo jak można inaczej powiedzieć o haśle Filmowe Zachwyty. To prawda, w zestawie Filmowe Zachwyty znalazły się trzy filmy, które szczególnie lubimy. W tym zestawie znajdziemy Green Booka, nagrodzonego trzema Oscarami ze znakomitym duetem Viggo Mortensena i Mahershali Alego. Film Nędznicy, który otrzymał Złotą Taśmę dla najlepszego filmu zagranicznego, który w zeszłym roku był na ekranach polskich kin, oraz film Dogman Matteo Garrone z Marcello Fonte, nagrodzonym Złotą Palmą za rolę w tym filmie. Oczywiście wszystkie trzy filmy, tak jak wspomniałaś, nagradzane, uznane, takie, które przypadło do gustu zarówno profesjonalistom, krytykom filmowym, jak i publiczności. Nie ma więc wątpliwości, że mamy do czynienia z trzema zachwycającymi filmami. No zdecydowanie, rzeczywiście takie tytuły, które zostały docenione zarówno przez krytyków, jak i przez widzów. Tutaj szczególnie ciepło myślę o filmie Nędznicy, który absolutnie podbił Cannes. To długometrażowy debiut dla Jenny, który dwa lata temu był absolutnym zaskoczeniem na festiwalu w Cannes. Zdobył tam zresztą nagrodę jury. No i później rozpoczął tak naprawdę taki swój tur nagrodowy po najważniejszych galach wręczenia nagród. Otrzymał m.in. Europejską Nagrodę Filmową dla Odkrycia Roku, był nominowany do Oscara, do Złotego Globu, otrzymał 4 Cezary, Nagrody Lumière. Także na pewno, jeżeli ktoś tego filmu w zeszłym roku nie zobaczył w kinach, to warto zajrzeć na moje e-kino i nadrobić ten seans. No właśnie, nie mogąc chodzić do kina, możemy spokojnie wybierać wśród tych najlepszych filmów ze wspomnianego katalogu już w swoich domach. Ale pomyślałem sobie też, że to ciekawy zestaw, również geograficznie, bo mamy tutaj jak najbardziej współczesny film z Francji. Mamy troszeczkę nostalgiczną podróż do przeszłości po Stanach Zjednoczonych. No i wreszcie Włochy, więc pod tym względem to też zupełnie różne spojrzenia na ludzi i świat. Tak, myślę, że tak naprawdę taki mały maraton w deszczowy weekend, który będzie też podróżą tutaj geograficzną, bardzo ciekawą, szczególnie we wspomnianym przez ciebie Green Booku Viggo Mortensena, gdzie mamy dosłownie film drogi. No tak. Myślę, że to jest fantastyczny pomysł na nadchodzący weekend, zarówno w pandemii, jak i przy tych warunkach pogodowych, które nam się zapowiadają. A no właśnie, to nie pozostaje nam nic innego, jak przypomnieć, gdzie od tego właśnie weekendu szukać Filmowe Zachwyty. Ten pakiet znajdą Państwo na stronie Moje e-kino. To katalog przygotowany specjalnie tutaj dla kin studyjnych zrzeszonych na platformie Moje e-kino. Także serdecznie zapraszamy. Warto. Najlepsze perełki dla Państwa, także nic, tylko oglądać. Z filmoznawczynią Aleksandrą Ziółkowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi przyjaciele?